25 anys de comunicació. Ràdio Salt, la ràdio en colors. Vine a parlar de tot i de res. Del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal. Simplement conèixer una miqueta més les persones que ens envolten. Podríem parlar de les rutines i les manies. Tu també tens moltes coses a dir. Parlem? Bon dia a tots i totes en aquesta nova edició del programa Parlem. M'encanta la Lídia perquè està sonant la música i ja ens estem aquí movent. Hem de fer un cafè, ho hem de dir, perquè així estem. Tenim més xerrera que ja ens costa. Ja la tenim normalment la xerrera, o sigui que podeu preparar-vos, senyors oients. Però bueno, benvinguts a tots. Hola, Lídia Font. Hola, bon dia. Què tal? Molt bé, molt a gust d'estar aquí amb tu. Tenim avui entre nosaltres la pubilla de Can Font, ho hem de dir. Sabeu aquell pastelito que es diu la Farga? Això. Famós a Salt i part de l'estranger? Això mateix. És el seu pare que el fa. I tant, i molt bo que és. Què tal, Lídia, tot bé? Molt bé, molt bé. Si tu vas venir aquí a l'escola Salt? Sí, bueno, jo sóc de Salt de tota la vida, de la pastisseria de Can Font, del barri vell, del carrer Llarg, i sí, bueno, anava a les Domíniques de Salt, que era ben a prop de casa. El micro, que si no ens sentim, és que ens hem girat molt. Ai, sí, ja estem aquí tan còmodes. Anaves a? A les Domíniques, a les Domíniques de Salt, que era allà al costat de casa, i mira, tota la vida d'aquí, treballant a la pastisseria, ajudant, donant un cop de mà als pares. Va ser divertit que els seus pares tinguin una pastisseria, no? Perquè és l'aniversari d'un nen, i vaig buscar un pastís, espera't, que el meu pare farà un pastís boníssim. Sí, sí, sí, no? Sí. Clar que sí. Sí, sí, i bueno, això potser no ho sap el meu pare. Sempre els dilluns que fèiem festa, doncs això ja quan anava més a l'institut. Sempre m'acompanyaven tota la colla d'amics cap a casa, perquè llavors els hi deixava una mica de pastissos. I sempre tenia companyia els dilluns fins a home, casa. Una mica pastissera. Sí. Ficarem la teva primera cançó, que t'hi ha tancat Stevens, Lady d'Urbanville. Per què has fet aquesta cançó? Mira, potser és de les primeres cançons que vaig començar a escoltar quan ets allò adolescent o 12 anys o així, però esclar, tinc els meus germans més grans i era la música que corria per casa i sempre m'anava al garatge, al cotxe del meu germà, a escoltar cintes de música, i aquesta, bueno, em va enamorar aquesta cançó quan la vaig escoltar, i tota la vida ha estat la meva cançó. Doncs anem a disfrutar-la entre tots. No acaba de funcionar l'ordinador. Ara sí, ara. My lady d'Urbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady d'Urbanville, why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? My lady d'Urbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow and you will be my fill. Yes, you will be my fill. My lady d'Urbanville, look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My lady d'Urbanville, Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la. La la la la la la. My lady Dabanville, why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. This rose will never die. This rose will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you. But this rose will never die. This rose will never die. Tornem a estar aquí en directe amb aquesta cançó tan bonica que ens ha portat la Lídia, la primera, que estàvem aquí a les dues, ella ballava i jo l'estava escoltant amb molta calma. Sempre ballo jo. Totes ballem, som, sí. Som mogudetes, eh? Sí, més aviat. Hiperestimulades, que diuen. Ai, sí, hiperactives. Estàvem a la teva adolescència, que anaves al Salvador Espriu, me deies? Sí. Com, què fèieu, els vespres? Bueno, més que els vespres, que anàvem molt a Can Panxut, que ens agradava molt. I, per la gent que no sap, coneix Can Panxut, què era Can Panxut? Can Panxut era el bar del Teatre de Sal d'abans i, bueno, s'entrava per l'altra plaça, que ara s'entra per darrere. I, bueno, ens trobàvem allà tota la colla i ens ho passàvem molt bé xerrant, érem bastanta gent, sempre eren uns 15 o així. I, bueno, ens hi jugàvem a cartes o, bueno, tertúlia. I, bueno, els diumenges ens anàvem al cinema. Com que érem una colla que no teníem motos, doncs hi anàvem a peu. Bueno. I com que érem tants, després arribàvem a Girona i no cabíem enlloc. Clar. Ens passàvem tots els diumenges podolant carrers. Sí, sí, sí. Podolant carrers. I bé, això. El que passa que, esclar, jo sortir en aquella època tampoc no era que sortís. Clar. Perquè ja ben aviat ja vaig poder, bueno, vaig estar ajudant els meus pares els caps de setmana i així, i tampoc no, clar, poca i cosa. Clar, i els teus pares també treballaven al cap de setmana, sí. Vindic a les 4 del matí per fer els pastissos, sí, no? Sí, vull dir que sí, és bastant entregada aquesta feina, sí, també, sí, no? Sí, sí, sí. I bueno, i en aquella època bon estudiant no és que fos. Bueno. L'edat del Pau la vaig tenir una mica forta. I llavors, com que els estudis m'anàvem una mica malament i vaig repetir tercer diverses vegades, llavors vaig acabar el BUP a Girona, a la Salle. I allà, com que ja estava més vigilada, ja no podia fer campanes, doncs allà ja em va començar a anar bé els estudis i ja vaig fer cou i així, i, mira, i la selectivitat i totes aquestes coses. Sí. I bé, bé. Ficarem la teva segona cançó, que és Enya, que jo deia Enya, ara ho haig de confessar, que no es diu bé. Per què has dit aquesta cançó? Bueno, aquesta cançó, a part de que sempre m'ha agradat molt, és un Enya, trobo, per relaxar-me, per estar a casa i així. Se sentia molt més abans que ara, no, trobo? Home, perquè és d'abans. Sí, però vull dir que sí. Hi ha cançons que es van sentir, sí. I ell, llavors, molt sí, de tant sí, en tant. Sí, sí, sí, sí. Jo era una cançó que sempre em posava, m'agrada molt anar en bicicleta, i perquè, bueno, vaig anar a estudiar un Erasmus allà a Holanda, a Utrecht, i bueno, allà sempre tinc el record de posar-me els cascos en bicicleta, que sempre tenia mitja hora fins a la universitat, ja tenia temps, i em posava sempre Enya, no? I era una cançó que me dona molta energia, molta pau, i estar allà pedalant és curiós, a gust al mig dels camps verds d'Holanda, doncs tinc molt bons records. Que bo. És de curiós. Pau. Perquè aquesta cançó n'hi ha, va venir un altre convidat, en Josep Espinosa, que és el meu professor de Pilates, sí. I també va triar una cançó d'aquests, sí. Perquè ell suposava per anar a la muntanya, deia que li relaxava, anava sí. a caminar o anava a escalar, sí. I que s'ha repetit una cançó i era per el mateix sentit, sí. O per estar tranquil a la muntanya o per estar tranquil a la ciutat, doncs anar en bicicleta. Sí, o que... sí, perquè dona molt, com molta pau, no? Molt... No són pensaments, sinó que te deixa circular, sí, no? Sí, i a més de, que dona energia, és una música alegre també en el seu, en el seu nivell, no? Uh-huh. I crec que sempre hi ha una cançó per cada moment. Doncs pues aquest moment és aquesta cançó. Anem a disfrutar-la. Tornem a estar en directe. Això va tan ràpid que estem aquí xerrant. Jo i la Lídia i ens diuen, Pere, ja, tornem-hi. Estàvem parlant, perquè ara la Lídia em va explicar moltes coses interessants i estic demanant que m'ho torni a explicar una miqueta. Estaves a Holanda. Sí. Qui, com va anar aquesta experiència? Amb qui vas anar-hi? La persona que vas anar-hi la coneixem tots, també. Sí, bueno, la Montse Canals és la, és veïna, a part de ser veïna meva, és, molt, és la meva millor amiga i... I un dia me la vaig trobar pel carrer Nou de Girona i vaig dir, ai, hola, quant de temps, tal. I dic, què fas? Dic, mira, me'n vaig a Holanda del Per. I jo dic, que fort, jo me'n vaig a Holanda d'Erasmus. I clar, vam dir, pues anem-hi juntes. I vam agafar l'avió, vam marxar un parell de dies abans per estar juntes a Amsterdam i després ja ens vam anar a cadascú lo seu. I clar, quedava cada cap de setmana que ella tenia lliure, venia a casa, a l'apartament on estava jo, i pobreta, com que era molt petit l'espai, la feia dormir amb un matalàs de platja a terra. I cap al final se me va obrir la llumeta un dia, li vaig regalar com un bal de 10 tíquets per dormir en el meu llit i el terra. Que maca! Sí, el detall, no? El que passa que, esclar, clar, va ser quasi al final que ja havíem de marxar i va dir que, Aurora, que no, clar, no va poder ni gastar tots els tiquets. I ara els tiquets no els gastes? Així, dic, mira, se'm va despertar la llumeta massa tard. I en allà també va ser, bueno, on te vaig descobrir la capoeira, que vam anar a un centre de dansa, que ella fa dansa, amb els deambulants, i vam anar a una classe oberta i vaig provar la capoeira i vaig flipar. I tornant cap aquí, bueno, vaig començar classes a l'Espiral i vaig estar uns anys fent capoeira que em va agradar moltíssim. Vaig anar a Brasil també, amb una trobada internacional i va estar molt bé, molt bé. Fins i tot quan ja vaig quedar embarassada feia encara capoeira. De fet, si vigiles pots fer igual, sí, no? És com tot, pots fer tots els... Sí, suaument, i els companys si tenen... Si ja saben... Exacte. Clar, ja te coneixen. Amb un altre ritme la capoeira es pot fer el ritme que vulguis, o més lent o més ràpid. I bueno, llavors quan va néixer també me l'emportava allà a la classe, però quan ja va començar a caminar, que ja se m'escapava per tot arreu. L'Arnau per allà voltant. Ja prou. Tot i que ara podria tornar a fer-ne, perquè ja l'Arnau és més gran i és diferent, però suposo que estic en un altre moment de la vida i no tinc prou ganes o prou motivació, no? Ara bé, les coses van i venen, coses, també, no? Potser un dia l'Arnau li portes d'aquí 2 anys i diu, mama, vull tornar a fer això, i llavors te tornes a engrescar tu, també. Sí, sí. Vull dir, ni ho descarto ni ho busco, no? Allò, estar aquí, sempre ho tindré en el meu cor, la capoeira. Bé, formen part de tu les coses que has fet a la vida, a vegades, també, no? Vas acumulant experiències i llavors sempre hi ha temps de tornar-ho a recuperar, i allò t'ha fet sentir bé, doncs està molt bé poder-ho tornar a fer. I, bueno, de tant en tant els vaig a veure i alguna... Una ginga me faig. Sí, no? Allò, bueno, ara ja anava i et pots estar aquí, ara ja em toca a mi. Sí, molt bé. Ficarem la teva tercera cançó, perquè n'hi ha 5, i així ja anem avançant a poc a poc. Has triat The Blues Brothers. Sí. Everybody. Sí. Perquè aquesta cosa començarem a ballar, llavors en Pere em renya perquè toco el micro, moc les mans, cau, haig d'aguantar el micro. Em torno boja amb aquesta cançó, i bàsicament és quan la poso per netejar la casa. Home, ja és realment cada cançó... Em fas una via que no vegis, perquè agafes l'escombra i comences a netejar el pis al ritme de la música. De la cançó, i a més és super, super alegre ballar, i és una cançó... molt sa, també, i tant. Sí, sempre m'ha agradat ballar. I aquesta me dona molta energia, la suficient per treure la mandra per fer dissabte. Sí, doncs no farem dissabte perquè estem a dijous, però anem a disfrutar d'aquesta cançó i, si voleu, podeu ballar des de casa. Molt bé. Oh, yeah. You gotta stick around. I need you. Yeah. And you. Yeah. And you too. You need me too, man. I need you too. Avui que el tindria una webcam, perquè això feia temps que no venia una dona al programa. I jo, i la Lídia, que és energia pura també, doncs vinc els dos aquí movent-nos una altra vegada. En Pere està amb els ulls com plàtans dient, per què m'esteu trencant la ràdio? Què esteu fent? He netejat l'estudi. Sí. Les nenes, les persones que ens ve per netejar des de casa amb aquesta música, el ritme, com seguir. Sí, sí, sí. Fantàstic, sí. Lídia. Què millor que això? Bé, alegria sí. De bon dematí, home. I clar tant. Que sí. Ah, això... Norma número 1. Aixecar el dia amb bon humor. Clar. I tant que sí, ben fet. Parla'm una mica de la teva rutina, què fas, i bueno, Lídia és la persona que fa més coses que conec. No, sí. Home, tampoc tant. Déu-n'hi-do. Tampoc tant. Explica'm una miqueta la teva feina i la teva creativitat, com l'apliques? Bueno, jo treballo a l'Ajuntament de Girona ja fa 12 anys. Ara... 12 anys? Sí, el 16 més va fer 12 anys. Déu-n'hi-do. I, bueno, ja en aquell moment me vaig iniciar, feia un any que vivia a pàgina web i ja vaig començar en aquesta branca, no? I mantinc els continguts a la pàgina web de l'Ajuntament de Girona. I, bueno, perquè... Sempre la tecnologia és una cosa que sempre m'ha fascinat, m'agrada molt i sempre he gaudit molt, no?, de la meva feina. Llavors, una altra afició que sempre m'ha acompanyat al llarg de la vida és estat fer bisuteria, arracades, collarets, amb diverses tècniques. I llavors, suposo que entre aquesta falera tecnològica que tinc i el hobby aquest de les arracades... Ja em rondava feia molt de temps la idea d'utilitzar els circuits impresos, les plaques, els xips, com vulguis dir, per utilitzar-los per fer arracades. Llavors, hi va haver-hi un moment fa un any que van convergir tots aquests factors, no? La idea que tenia que feia molt de temps... I el fet de que, bueno, el meu germà em va deixar una Dremel, bueno, un aparell per tallar-ho, i esclar, en aquell moment estava així, allò, bueno, ja què faig jo ara amb això, i que no sabia ni posar un taladro quasi bé, dic, bueno... Perquè això coneixies algú que hagués treballat amb el plaques mare? La gent no sap què és, són aquestes peces que solen ser verdes, ara han canviat els colors, i que tenen tots els circuits que contenen la informació de l'ordinador, diem-ne, sí, és el hardware. Sí, sí que, bueno, que n'hi ha dins els ordinadors, també reproductors de DVD ara he descobert que tenen plaques molt maques. Sí. Ah, sí? Sí, sí. I bueno, jo vaig tenir la sort de conèixer un noi que era molt manetes i li vaig demanar, aviam, si me n'ensenyava d'utilitzar l'eina, però esclar, no sabia per on començar. Clar. Té molts de ranures, sí, no? De coses, i no sabia les eines que tenia que utilitzar i així. I me'n va ensenyar. Inicialment pues, m'ajudava en el projecte i així ara ja, bueno, aquesta persona va marxar així ja, i ja em va donar les pautes que jo necessitava per començar a tallar i fer coses d'aquestes. Perquè em vas explicar que vau preguntar si que no fos agressiu per la salut i van dir que no. Exacte, em van dir que... És important de saber, perquè ara farem promoció del que està fent la Lídia, però vull dir que no és una cosa que vau dir agafem i fem servir, no, us vau informar. Sí, bueno, el que ens van dir és clar, la pols que genero quan jo ho faig és tòxica, però jo ja vaig protegida amb màscara, amb ulleres, amb guants i amb tot, no? Jo llavors ja soc prudent. El que no és tòxic és portar-ho a la pell o així, a més també les plaques un cop les tallo, les poleixo, llavors hi dono una capa de vernís, no? Clar, per protecció, tant per la placa perquè no es deteriori amb el temps com per la gent, no? Bueno, clar, però bueno, en principi no... La pols sí que haig d'anar molt en compte, no? Però bueno, ja vaig protegida. I llavors la màquina que tenia era del meu germà i l'any passat, aquest Nadal no l'altre, meu pare me la va regalar per Nadal, no? I va ser allò... I què vas fer? Què va ser el primer tall que vas fer? El primer tall que vaig tallar va ser una placa de RAM. Placa de RAM, doncs. Sí, una placa de RAM perquè era així recta i era fàcil de tallar, no? Llavors ja vaig començar a provar amb un taladro i amb una broca rodona per fer peces rodones i així. És que em porta un penjat, la Lídia, no la podeu veure, però porta sempre, penjat. Sempre miro de ser un aparador ambulant. Home, i tant, és important, no? El producte que tu, com que tu ho fas, tu te'l vens. Exacte. Clar que sí. I bueno, i llavors, clar, ha estat una cosa que encara estic aprenent i he anat experimentant. Ara ja conec les eines que necessito, que això és un procés que he necessitat. I llavors ara ja també ja fins al principi ho tallava tot rec en formes lineals i ara ja començo a experimentar a fer formes corbes i així. I llavors jo, a part de crear la peça, també disfruto molt amb tot el paripé que es munta al voltant de muntar una fira, fer-me la web, les targetes i tot això, no? Disfruto amb tot el procés. Ah. Llavors busco alguna fira senzilletes de poble o una cosa així per jo tenir un objectiu i desenvolupar les peces. Però, esclar, si és un hobby que faig jo d'anar acumulant i anar fent peces, no? Les haig de treure i llavors m'alio amb objectius i així pues, treballo per... Bueno, i té una remuneració econòmica que és simbòlica, sí. Però que en el fons serveix pues, mira, per pagar el material, per regalar-te un sopar, sí, o sí, el que sí. Sigui, no? Clar, el material, tot i que la placa mare és reciclada, bueno, els xips són reciclats, totes les eines i tot el que compro al voltant, pues, clar, m'ho pago així venent-ho. I llavors normalment trec les plaques mare d'amics que me donen ordinadors. He contactat amb una botiga de la Bisbal que arreglen ordinadors i cada dos mesos me truquen i ells encantat que els hi vingui a buscar totes les peces xafades dels ordinadors. Clar. I jo encantada de recollir-ho. Clar. I mira, que i guai. Així es vaig fent. Bueno, ens acaba d'entrar una aquí a l'estudi que es diu David Gil. Hola, David! Per què no entres? Hola! No, diu que no. Ostres. Hola, ja està. Estava, ens coneixem pregunt... tots aquí. Sí, és un poble això. Sí. Et volia preguntar pel disseny, com dissenyes les peces? Que dibuixes abans i llavors ho talles en funció, o proves, o mires catàlegs i revistes altres coses amb altres materials per poder-t'ho tenir... No, clar, la tècnica de muntatge de l'arracada del collaret sí que m'hi fixo... he fet algun curset de bisuteria o quan vaig a una fira el que miro les arracades, no miro l'arracada, miro com està muntada. Clar. I llavors ho plagio, no?, el muntatge. El que és el tall, sí que això me poso davant de la peça i l'observo una estona per veure quines zones són les més maques i les més interessants. I clar, ara... perquè penses que és llis, és que tenen com rugositats sí. Diferents i diferents mides inclús, no? No, bueno, sí, de gruixut normalment és el mateix, però és clar, tenen si hi ha alguna cosa que sobresurt, sí, llavors clar. Sí. I llavors vaig experimentant, és molt un procés de prova-error, no? Clar, vull dir, hi ha moltes peces que les he hagut de llançar per provar, no? Clar. Però és anar fent així. I cada vegada tinc més traça. Clar. Si cosa... feies una peça i t'agradaves poder mitja hora i ara potser la pots fer sí. Amb abans, temps, al principi, quan començava a tallar, bueno, tot així, agafava les peces amb pinces allà, que em feia com un iuiu, i ara ja agafo i amb les mans i vinga, ja... I m'he dit que n'hi ha diferents colors i que ara has descobert que al principi eren verds. Explica'm això. Sí, clar, que quan més vell és l'ordinador solen ser verdes, no? Llavors, jo quan tinc un ordinador és com allò, obrir un huevo kinder, que tinc, dic jo, no? Allò, aviam de quin color serà la peça i així. I clar, llavors vaig començar a trobar colors ocres, colors daurats i així, després de tant en tant tens la gran sorpresa de trobar-te una placa vermella o una placa blava, no? Clar, això dona molt de joc, clar. No? No és sempre verd. Clar. I, per exemple, vaig anar a la fira d'intercanvi de Mieres i vaig provar dos plaques de color lila que no n'havia vist mai, precioses. I d'on te venien? Eren plaques mare i les vaig intercanviar per dos cargadors de mòbil i jo ben contenta amb aquelles plaques que ara són les que estic treballant per l'exposició que s'inaugura el març al Centre Cívic Ter de Girona. També com que és lila, bueno, l'exposició... Explica'ns de què va. Sí, l'exposició es fa al Centre Cívic Ter, que es titula Dones i Art, i és motiu del Dia de la Dona Treballadora, que és el 8 de març, pues es fa una col·lectiva amb diferents dones, diferents expressions artístiques de dones, i m'ho van demanar si volia col·laborar, i jo encantada. Per això estic treballant molt ara les peces liles, perquè el lila és el color de la dona. Clar. I llavors... I, per exemple, tens tres plaques. Què te dona a nivell... Quantes peces pots fer de visió? Val. Més o menys, per cop... Les plaques mare no són l'òptim per mi, perquè tenen moltes components incrustats. Ho pots treure, els components incrustats? N'hi ha que sí, n'hi ha que no. N'hi ha que sí, n'hi ha que no. Són més dificultosos. I, és clar, a vegades... treure una cosa d'aquestes per mi em suposa el perill de ratllar la placa. Llavors haig de... Suspesar a veure què et surt a compte, exacte, no? Exacte, què em surt a compte. Però ara cada vegada vaig coneixent més les plaques i ja conec les zones d'aquesta em serveix per les arracades, aquesta em serveix pels collarets, i vaig coneixent, no? Clar. Cada vegada més. I a més ja sé què és, no?, cada cosa, clar, i així, mica en mica. I sobretot el que em va més bé són les plaques que hi ha dins les disqueteres, les xarxes de red. Bueno, aquestes són més llises i em donen més joc. Però bueno, jo ho aprofito tot. Clar que sí, clar que sí. I llavors les restes, pues, les torno a la deixalleria. Que a mi em dona molta satisfacció, pues, treure una cosa que aniria a la zona de residus de RAES, tornar-la a la ferralla, no? Perquè, és clar, torno la carcassa de l'ordinador. I, mira, és una satisfacció. Dius, col·labores el petit granet... Si tot fessin petits granets, li diria on aniria millor, segurament. Això lliga molt amb la cançó que em posaràs ara, sí? Que jo hi crec molt, amb això. La cançó que posaràs ara, Moving, és una cançó que m'agrada molt, sobretot el missatge, que vol dir, no?, que si tots poséssim, col·laboréssim un a un, poden canviar les coses, no? Un llarg viatge es comença amb un petit pas. Exacte. I moltes gotes d'aigua són petites gotes que al final és una... Exacte, doncs és això. Doncs anem a fer un moving. La ley universal del club de la locomoción no puede fallar en este momento. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Tiempos de pequeños movimientos. Movimientos en reacción. Una gota junto a otra de oleaje. Luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión. Murmullos se unen, forman gritos. Juntos somos evolución. Moving, all the people moving. One dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra, cuna de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Su tejido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza. Volver al ori que no retrocede, quítase andar hacia el saber. Moving, all the people moving. One move for just one dream. We say moving, all the people moving. Whatever it what you want, one move, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, moving, whatever they want to want. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the life, life, best, best, under your feet. This is the moving, all the people moving. Just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. Parlar. Articular mots. Podem parlar alt o podem parlar baix? Parlar amb el nas o deixar sortir pel nas part de l'aire expirat? Parlar entre les dents. Parlar de manera que no s'entengui res. Parlar de manera col·loquial. Parlar amb veu alta, amb veu baixa. Tens tot el dret a venir i parlar. No perdis la paraula. Amb l'Elisa avui m'ha explicat tantes coses de cop, tantes coses, encara veiem que ens queda força estona de programa. Per tant, ara li cedeixo el micro, que ella diu que la cançó del Moving la vol dedicar i que ens expliqui una miqueta més la trajectòria i les targetes i tot plegat que el que ens volia explicar ara. Bueno, primer de tot això, aquesta cançó la dedico a Marcelo, que és un amic que diu que sempre li recorda a mi aquesta cançó, doncs per ell. Doncs Marcelo, per tu és aquesta cançó. Doncs bé, això de les arracades, sí, ho anomeno Iran Ship, és un nom així que tampoc no és que vulgui dir res. Va venir un dia, allò em vaig aixecar un dia, estava buscant el nom i pum, em va aparèixer al cap i m'agradava com sonava, i li vaig posar aquest nom, tampoc per cap motiu en especial, però bàsicament, bueno, em vaig inspirar amb la paraula de earring, no? Que vol dir arracada, i li vaig treure el ring i li vaig posar chip amb un símbol d'an entremig. Molt bé. I mira, li vaig dir així. Llavors em vaig fer una pàgina web perquè la gent... Has fet tu mateixa la pàgina web? Sí, sí. Molt bé. I, el domini ara mateix no és que sigui molt fàcil. Ara estic en tràmits de contractar un domini que serà earandship.net, el que encara no està operatiu. Si ho deletrejo és E-A-R-A-N-D-C-H-I-P. Val. És perquè... No, el que farem després, si no, el blog me l'apuntes i llavors ho penjarem també i així la gent podrà trobar-te... Perquè m'explicaves abans que en la teva pàgina web, que jo te preguntava, dic, la gent que tingui xips a casa, abans de portar l'ordinador reciclat, pot portar-te? Sí, sí, de fet ja ho faig. Vale. Molts amics me truquen o es posen en contacte perquè allà a la web hi ha les dades i jo encantada de poder-ho anar a buscar. Clar. I llavors també faig servei a domicili, vull dir que sí. Home, que més fàcil que això, no? T'ho venen a buscar a casa, no t'has de preocupar per res, sí, i sempre sí. La persona que t'ho ve a buscar en farà un ús creatiu d'allò. I normalment m'agrada, pues, la gent que col·labora, pues, fer-li un petit obsequi després amb un anell o una arracada, alguna cosa de la placa que m'han donat. Com a detall, no? Clar, molt bé. T'has trobat gent que te digui, vull una peça així? Sí. Que te l'ha dibuixat, per exemple, m'agradaria que em fessis un anell amb això o... No, dibuixat no, per exemple m'han dit, vull aquesta arracada amb aquesta fretanca, o vull aquesta però d'un altre color. Vale. O una cosa així sí que m'he trobat. Vale. Vull dir, de mica en mica. Clar que sí, clar que sí. Parla'm més de la pàgina web i del... Sí, la pàgina web, bueno, la vaig fer amb motiu de l'any passat que vaig anar al FADE de la Cellera, que era un festival tecno, que allà, bueno, normalment és, els festivals tecno són els que me surten més bé per posar-hi una paradeta, més que una fira de poble, i així que ballen sardanes. Clar. Bé, més la tecnologia de la música també porta, no? Sí. Lliga molt també. Exacte. Amb el fet de que puguis portar una peça. És el públic objectiu, que clar, diria jo, no? Sí. Has de ser-hi, has d'anar-hi. Sí, i la vaig fer amb el Google Site, que és una eina que té el Google per crear webs, que és diferent que un blog, té més format web, i bueno, en 3 hores ja la vaig tenir feta, perquè aconsello molt a la gent que l'utilitzi, aquest sistema, si no el coneixen. I bueno, allà hi tinc fotos, Llavors també me vaig fer un vídeo així amb música, que així es va passant les transicions més d'una forma més agradable, i allà també sempre hi anuncio doncs, on te'n poden trobar i les activitats que faig. Fas alguna fira. Exacte. Okay. I l'any passat també em vaig presentar el Premi de Disseny del Reciclatge que fa la Generalitat. No vaig guanyar, però bueno. Bueno, l'any que ve. El qüestió és participar. I tant, o que te coneguin. Sí, llavors hi va haver una exposició durant un mes allà a Barcelona i així, mira, va ser... La qüestió és fer coses, no? I tant, jo, que sí. I estar actiu i tampoc no pretendre... No em poso un objectiu allò... cap objectiu, perquè si no ja em poso nerviosa. M'estimo més anar sobre la marxa... No, o fer això. Ara l'exposició aquesta. Després de l'exposició, a veure aquesta una altra cosa, no? Exacte, i anar fent així. Jo ho faig per realització personal, això més que per res més, i m'ho passo bé, i crec que, no sé, quan tu fas alguna cosa amb les mans... te sents molt, molt realitzat, no? I desenvolupar una part artística et surti per on et surti, si per dansa o amb això, no? Home, i anar pel carrer a veure algú que porta una peça t'ha de fer una il·lusió, no? No, a mi realment la rebuda de la gent d'això m'ha motivat molt, no? Allò ha set molt el motor d'anar seguint, no? I anar experimentant amb el tema. I el ser una cosa diferent... Bueno, és molt original, vull dir que jo quan ho vas ensenyar dic, hola, quin cervell tens, Lídia, que guai que t'hagi ocorregut que pugui aprofitar això, que era un desechable, sí. Poder-hi tornar un altre ús i a més que sigui bonic pel cos, no? I a més, tot i que hi ha algun centre de reciclatge aquí a Catalunya de RAES, se'n diuen així aquest tipus de residus, molts se'n van a països subdesenvolupats com la Índia i així, i clar, perquè aquestes plaques tenen molts de metalls diferents i el reciclatge és molt car. I és pesat, no? Clar, s'ha d'anar separant tot. Sí, i llavors ho porten a països com la Índia o així, i els nens pues, ho van fonent allà amb foc, i els fums, els vapors, pues, són molt tòxics. Clar, i no porten i màscares. Tenen... No, no. Clar. Ho fan allà enmig de muntanyes i muntanyes de residus, que això... Realment, en el món que estem vivint i el ràpid que evoluciona tota la tecnologia i veus com la gent canvia i canvia i canvia i generen tants i tants residus, jo bueno, a vegades penso, no sé pas on anirem a petar. Yeah. Però el dia deien amb els mòbils, no? Quants mòbils hem tingut cadascun de nosaltres? Potser hem tingut 5 o 6 mòbils, el que l'ha tingut menys. Sí. Molta gent més, i aquests mòbils vells què? On te van a parar, no? Ja, yeah, yeah. També me'n donen de mòbils. Però tenen alguna cosa aprofitable, els mòbils? No és gaire maca la placa. No. Tenen una petita placa, però els que he obert no... I me n'han donat uns quants de molt primitius i ara estic començant una col·lecció. De mòbils. Aquells tan grossos. D'aquells tan grossos. Com el que veiem a Pretty Woman, que veiem en Richard Gere parlant amb un telèfon, sí. Que dius, és un alàmbric. He decidit no desmuntar-los, m'estima més guardar-me'ls perquè, mira, allò d'aquí un temps seran una antiguitat. És que realment és curiós que una cosa que té 10 anys sembli antiga. Sí, és que esclar. La tecnologia és una passada amb això. És que, bueno, 9 mesos a internet són un any... la vida real i cada any es duplica la capacitat de memòria, tot això és exponencial, l'evolució de la tecnologia. Jo me'n recordo inclús el correu electrònic, que al principi deien memòria quasi llena, i ara tinc el correu des de fa 15 anys i van ampliant la memòria i dius que m'hi cabrà aquí. És que, passada. Mires enrere, no fa gaire que hi ha internet, vull dir, i bueno, internet i tot aquest món també a mi em fascina, i ara també estic estudiant un postgrau de govern, bueno, la gestió pública en la societat de la informació i el govern, i el coneixement, carai, perdó. I m'interessen molt tots aquests temes, l'impacte que estem tinguent a la societat i la revolució tecnològica que suposa en els canvis d'hàbits en el treball, en la manera de relacionar-nos, i vull dir, estic fascinada, no? Però alhora també preocupada per les deixalles que generen tot això, no? I, clar, el meu contribució, a part de ser consumidora, també el reciclo, però és molt infant, molt petit. Bueno, però és algo, i com a mínim la gent si et pot comprar coses, però almenys estem contribuint, no? Tot això. Exacte. I mira, és trobar un altre ús a una cosa que ja existeix. No? Tornem a dir la pàgina web, així la gent la podrà... Bé, és una mica llarga i lletja, ja aviso als oients. HTTP 2. Sense les tres W, és scites.google.com/site/earnship. Bueno, ja us dic, en breu serà earnship.net, però ara ja, com que estic linkada en algun lloc, ara el Google ja ha vist que posant earnship ja es troba la pàgina. Vale. I aquesta és tan xula, qui te l'ha fet? Aquesta l'he fet jo. Sí, també allò, muntant-me els vídeos o fent les targetes, vull dir, ja disfruto. El que passa que esclar, és casolana, no? I ara tenia ganes de tenir unes targetes més professionals o més dignes, i li he encarregat a un amic meu que és dissenyador, en Joan Garcia. Hola, Joan, et saludem des d'aquí, a veure si ens escoltes, i si no ja t'ho direm que ens escoltis en el minut tal. I bueno, estan quedant... Home, és un professional, en Joan, no? Sí, tant. en sap un niu, per això vaig dir, ui, aquest me'l farà. Aquest en sabrà, clar que sí. Sí. No, i les ha fet molt maques, i ara, bueno... El motiu també era per tenir-les per l'exposició, no? Per ja difondre el nou domini i la nova imatge de les targetes i aprofitar la vinentesa. I llavors això, i ara, fins ara havia estat fent fires i així, però ara ja estic mirant més de cara a deixar algunes peces a botigues i fer-ho de canviar el format, no? I no sé on t'arribarà això. Si al final penso que hauràs de tenir este ajudant, Lídia, perquè vols dir que podràs fer tant? Tindràs més demanda que oferta. És que no és això. Més... És més coses que tens. Que a vegades tinc por, no? Perquè a més ara estic entre mans amb el postgrau i... Perquè cada dijous vas a Barcelona, o sigui que sobretot el que fas... Sí. Déu-n'hi-do. Però bueno, ho faig perquè m'agrada. No, t'interessa no també, no? És que quan les coses les fas perquè t'agraden, no et costen. I ja trobes el temps on te cal. I tampoc m'agobio, ja, allò, vull dir, no em vull estressar i vull anar fent sobre la marxa, que dic jo, no? Clar, llavors, sí. Clar, m'agradaria tenir més temps per dedicar-hi. Clar, normalment utilitzo tots els caps de setmana per fer-ho, els dissabtes que vaig a dinar a casa del meu pare, que el saludo des d'aquí, hola papa. Hola! I clar, ell té un taller al pati, me'l deixa i allà puc fer pols tranquil·la, i de pas veig la família i treballo allà. Un dia vaig a tallar, l'altra setmana hi vaig i començo a polir les peces, que és ja potser el procés més llarg, perquè has d'anar treballant la peça, no? És quan ja li dones la forma i tal, no? I llavors les altres etapes d'envernissar i muntar, això ja és una cosa que puc fer a casa al vespre. I bé. Clar, has de fer una miqueta en sèrie, no? En poleixes moltes, perquè si no t'agradaries molt. Clar, no pots fer la mateixa peça, si no t'agradaries 4 dies. Home, i tant. Jo en dic fornades, no? Clar. Fornades. Ara, avui toca que toca, no? Sí, faig un pilonet i després, pum, les acabo. Clar, com que tinc poc temps, perquè entre el nen també, ja haig d'estar amb el nen i tot, llavors es prolonga tot el procés molt al llarg del temps, però bueno... Bueno, tens una qualitat a les coses que fas, i quan ho fas fent ho vas disfrutant, i si tardes un mes, tardes un mes, tardes dos, sí. Fas això per gust, no? Exacte, ho faig per gust i ja t'ho dic. No em vull agobiar, no? Llavors, clar que m'agradaria tenir més temps per poder-hi destinar. Home, i a la llarga ja m'agradaria, pues, potser reduir de jornada i tenir més temps per fer-ho, però no ho sé. Fins que no em compensi una cosa o l'altra. Clar. I anar fent. Molt bé. Posem la teva cinquena cançó i llavors vindrem a xerrar un moment i llavors ja quasi ens despedirem, perquè ja pensàvem que teníem molt temps i he dit, Lídia, xerrem, aquí podem despedir-nos molt, i ara veig que s'està acabant. Però bueno, posarem el Massive Attack. Per què has triat aquesta cançó? Home... és una cançó que me recorda una persona que m'estimo molt i un temps de joventut, bueno, joventut, sí, d'uns moments molt, molt macos, i bueno, sempre m'ha agradat molt. És Teardrop. Pues, en anglès. T'hem de posar el Teardrop abans de despedir-nos. explica, si vols el tinc molt. Ai, estem aquí en directe. En Pere ens diu ja, i pop, ja som. Bueno, tenim 4 minuts per, abans de despedir-nos i acabar amb aquesta fantàstica entrevista amb la Lídia Font, que m'ha agradat molt que hagis vingut, Lídia, de veritat. Ha sigut un plaer. No, i més tenim una dona, perquè portava molts homes seguits, la veritat, us haig de confessar. I les dones tenen vidilla, i la Lídia, que és pura energia, estava amb les dues, que amb penes vegades hem començat. Ara ja ens hem calmat, ara podríem estar una hora més xerrant. Ui, tant, ara ja ho he passat molt bé. Clar que sí. Bueno, felicitarem a l'Arnau, el teu nen preciós i maquíssim, que el dia 23F... farà 9? No, 10. 6. 6, i vull dir, com que és tan alt, el faig més gran. Has agafat el 6 i me l'has girat. Farà 6 anys, l'Arnau. No, sí, sí, sí. El 23F. Què va passar el 23F? A part del cop, l'intent de cop d'estat de fa... Fa 29 anys, no? Sí, el 81. 81. Bueno, quan va néixer va venir un meu amic, en Jordi Miquel, a visitar allà a l'hospital, com que eren... al voltant de, també de Carnestoltes, em va regalar un tricorni i dic, oh, ja t'hi val, i em diu, l'any que ve la jaqueta. Que és així una mica pallasso. Ja ho sabem. Digui, ja li vaig dir a Miquel que vingués també, a veure si ve un dia també, que el vaig convidar. També té corda. Si ve les coses explicant, Jordi Miquel. I tant. Que sí. Bueno, aquesta setmana, com cada setmana, acabem amb un aforisme i avui la Lídia també ens en regala un. Començarem pel seu i llavors seguirem amb el meu. Bueno, és un consell que us vull donar, que... Bueno, jo penso que no s'ha d'emplenar la vida d'anys, sinó els anys de vida, i aprofitar aquest temps que ens concedeixen en aquest món, no? I tant que sí. El màxim. El meu va una mica dedicat a la Lídia, que és una persona activa i que fa mil coses, i és de Jean de la Bruyère, el senyor que el va dir, i diu així: els que no saben gestionar el seu temps són els primers que es queixen de la seva brevetat. O sigui, anar tan queixar-se i més estimular-se amb les coses que a un li agrada i distribuir el temps amb el que pots fer. Aquest programa d'avui sempre el dedico a persones i aquesta vegada el vull dedicar als herois i les heroïnes que ens envolten. No parlo de polítics, perquè ells no els hi considero pas que siguin herois, parlo de la gent anònima que fa que la vida sigui més divertida i que ens envolten i que s'ho curren i que estan fent projectes interessants i que a vegades passen desapercebuts en l'anonimat, però que hi són i se'ls ha de valorar el que estan fent. Molt bé. Des d'aquí els animem i els convidem al programa. Parlem, aquí vingueu a explicar com la Lídia, que ens explica que té una feina, és mare... va a la piscina i té una pàgina web i fa... Va a la piscina, que és bo. Bueno, fas més que... tot el que estàs fent, clar que sí. Molt bé. Pues moltes gràcies a tots per haver-nos escoltat. La setmana que ve és l'última, perquè jo us vaig de viatge un mes a la Índia, ja us ho vaig dir. I llavors, la setmana que ve tindrem a dues noies també, infermeres, i llavors ja ens despedirem. I després de tornar ja seguirem fent el programa Parlem, perquè això no s'ha acabat, i queden moltes coses a dir, i molta gent interessant aquí a entrevista. Molt bé. Moltes gràcies, Lídia Font. Us recomanem tots que anem a la Farga a menjar-nos... Ai, a la Farga. A menjar un pastís la Farga a la pastisseria Font del teu pare. I tant, i podem disfrutar d'uns doncs, pastissos. Gràcies a tots i fins la setmana que ve. Molt de gust. Vine a parlar de tot i de res. Del que ens impulsa i el que ens motiva en aquest dia a dia. No és res formal. Simplement coneix...